तेरे हाय महिमा कलया निजमा तुल रे हाय महिमा अलवाटुले सुखमा इक निन्नु आपतरमा अणिगुन्नाडतनमा इक नैन मेलु कोनुमा कलया निजमा तुल रे हाय महिमा कलया निजमा तोली दे ये हाय महिमा।